znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Tylko teraz w MediaMarkt. Rabat technologiczny. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za laptop HP z procesorem Intel Core i5. Po 7% rabacie zapłacisz 2417 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, sobota, 26 października, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Politycy o zniesieniu limitu 30-krotności składek na ZUS. Minister Emilewicz jest na nie. Przechodzimy na czas zimowy. W nocy pociągi będą jechały godzinę dłużej. Znakomite warunki do pieszych wędrówek w Bieszczadach. Minister Przedsiębiorczości i Technologii konsekwentnie opowiada się przeciwko zniesieniu limitu 30-krotności składek na ZUS. Jadwiga Emilewicz mówiła w śniadaniu w Trójce, że rząd przyjął projekt ustawy budżetowej z takim zapisem we wrześniu i już wówczas wyrażała wątpliwości. Jak ujawniła na naszej antenie, prowadzone są rozmowy w tej sprawie z premierem Mateuszem Morawieckim oraz prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Nie było budżetu od 89 roku, który nie byłby zmieniany przez Sejm i to jest przywilej i prawo Sejmu. Ja będę przekonywać metodologicznie do tego, że zniesienie tego limitu, dzisiaj korzysta z niego 380 tysięcy pracowników, nie przyniesie zaokładanych wpływów do budżetu, dlatego że 80% z tej puli to są pracownicy sektora prywatnego, którzy znajdą inny sposób opodatkowania się. Anna Maria Żukowska, rzeczniczka SLD, uważa pomysł zniesienia limitu za nietrafiony. To spowoduje w przyszłości bardzo duże dysproporcje w emeryturach dla tych osób, które będą słusznie oczekiwać, że będą one wypłacane dla nich na podstawie wysokości tych składek, które będą już pozbawione limitu. To jest tak, jak się szuka pieniędzy doraźnie na tu i teraz, a nie zastanawia się, co będzie za ileś lat. W sprawie zniesienia limitu nic nie jest przesądzone, a projekt jest dyskutowany, mówi Radosław Fogiel, zastępca rzecznika prasowego PiS. Nikt za niego umierać nie będzie. Myślę, że właśnie dyskusja jest czymś dobrym w łonie partii współpracujących w ramach rządu. Projektem przyszłorocznego budżetu i ewentualnym zniesieniem limitu będzie się zajmował już nowy parlament. Podróż dłuższa o godzinę, ale przyjazd o czasie. Tak będą kursować pociągi dzisiejszej nocy, kiedy przejdziemy z czasu letniego na zimowy. Wskazówki zegarów cofniemy z godziny 3:00 na 2:00. Jadące w nocy pociągi będą przez godzinę stać na jednej ze stacji, mówi rzeczniczka PKP Intercity Katarzyna Grzduk. Godziny przyjazdu do miejscowości docelowych nie ulegną zmianom. W praktyce oznacza to na przykład, że skład TLK Ustronie relacji Przemyśl-Kołobrzeg zatrzyma się na stacji Inowrocław o godzinie 2:59 starego czasu, a odjedzie w dalszą trasę o 3:00 nowego czasu. W nocy w trasie będzie 17 pociągów PKP Intercity. 1 200 000 osób manifestowało na ulicach stolicy Chile. Wieczorna demonstracja w Santiago była największą w historii kraju. Chilijczycy manifestują przeciwko nierównościom społecznym, podwyżkom cen prądu, gazu, leków, biletów komunikacji miejskiej, a także czesnego na uczelniach wyższych. Manifestacje odbywają się nie tylko w Santiago, ale też w innych miastach. W jednym z nich, Valparaíso, grupa demonstrantów usiłowała wtargnąć do siedziby Chilijskiego Kongresu Narodowego. Doszło do starć manifestantów z policjantami. Demonstracje w Chile trwają od 8 dni. W niektórych regionach wprowadzono stan wyjątkowy i godzinę policyjną. Dotychczas podczas manifestacji zwanych chilijską wiosną zginęło 19 osób. Dla Polskiego Radia Aleksandra Pluta. Po mgłach i temperaturze bliskiej zera w Bieszczadach kolejny słoneczny i bezwietrzny dzień. Temperatura może nawet przekroczyć 20 stopni. To doskonałe warunki do pieszych wędrówek, dlatego turystów nie brakuje, mówi ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR Wojciech Rząsa. Na pewno musimy być przygotowani na to, że dzień jest coraz krótszy. Powinniśmy mieć jakąś latarkę, coś do zjedzenia, coś do okrycia się i planujmy z rozsądkiem te wycieczki krótkie, bo wiadomo, póki co warunki są dobre, ale w każdej chwili mogą się zmienić. A ratownicy przypominają, że wychodząc w góry turyści zawsze powinni mieć naładowany telefon komórkowy, a w nim najlepiej zainstalowaną aplikację Ratunek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie dość pogodne, ale miejscami mgliste. Nad morzem porywisty wiatr. W Gdyni, Ustce i Łomży 16 stopni, w Szczecinie 17, w Toruniu i Warszawie 19, w Kaliszu, Zamościu, Krakowie i Bytomiu 20, w Krośnie 21, w Legnicy 22 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

And they can't steal love you're born to find. But nothing heals the past like time. And they can't steal the love you're born to find. I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go, it'll be alright. It'll be alright. Tak, to bardzo młody człowiek z dalekiej Australii, Dean Lewis, tak się nazywa, a tak naprawdę Dean Lewis Grant Loney, ma 22 lata, dokładnie 5 dni temu skończył te 22 lata, a to jest jego singiel z 2018 roku zatytułowany Be Alright, który jest 8-krotnie platynowy w Australii. No właśnie, Australia. Druga godzina naszego spotkania i oczywiście jest tradycyjny Don Gruzin, Outback, Oasis, ale do Australii chciałem wrócić, bo od kilku dni dostaję załączniki najpierw po angielsku, a teraz nawet po polsku. Wczoraj telewizja też pokazywała Góra Uluru, czyli AS Rock. Od dzisiaj, znaczy od jutra. Dzisiaj ostatni dzień, że można na nią wejść. Z tym, że tam już jest 20, no to już raczej nie bardzo można na nią wchodzić o tej porze. I ja uważam, że to bardzo dobry pomysł, żeby ta góra, święta góra aborygenów była niedostępna. Byłem przy tej górze już 4 razy między rokiem 1996 a 2016 i nigdy nie wszedłem. Dostaje się taki certyfikat I did not climb a mountain. Ci, którzy chcą, oczywiście mogą wejść. Z tym, że 2 razy to było tak, że można było wchodzić tylko wcześnie rano, bo po godzinie 10 temperatura góry ma 80 stopni Celsjusza. Więc gdyby się wykopyrtnąć, to już można nie wstawać. To jest święta góra aborygenów i to dobrze, że została zamknięta. Nie wolno na nią wchodzić, ale zawsze można będzie ją odwiedzić i oglądać wschody i zachody słońca. Mam nadzieję, że spacer dookoła góry nie jest zastrzeżony, bo myślę, że chciałbym się wybrać tam jeszcze przynajmniej jeden raz. No a co w naszym spotkaniu? Słyszeli Państwo rozmowę, mam nadzieję, z Anią Rusowicz, nowa płyta Przebudzenie jest od wczoraj w sklepach, polecamy. A w tej godzinie, no to tak jak nam się zdarzy, będzie na pewno sałatka włosko-francuska, a na koniec jeszcze jakiś mały dodatek. A teraz Eric. To jeszcze na momencik, wracamy do Australii, zespół Boy and Bear z nowej płyty Suck on Light i piosenka, która chyba zaczyna za mną chodzić. I can feel it in the back of my mind. It took an amnesia from the back of my mind. So bad for so long. I can feel it in the back of my mind. Just in time we'll go dancing through the working part. Grupa Boy and Bear, nowa płyta. Tak się zaczyna piosenką zatytułowaną Work of Art. 12 zgrabnych utworów, tak jak napisałem, ale na koniec jest utwór absolutnie wyjątkowy i na pewno dzisiaj przed 13 jeszcze na tę płytę wrócimy. Teraz sałatka włosko-francuska Gianna Nannini, a potem Art Mango. Ma dove vai senza di me? Hai visto quanta confusione? Le strade tornano da noi. Ma è proprio vero che siamo qui? E chi lo sa meglio di te? Che male fa l'indifferenza? Mi manca solo una domanda, sai? Mi porti via se te ne vai? E poi non so chi sei, ma forse amare non sapere mai abbastanza. E ti credo un po' di più quando non mi parli più. E hai ragione tu, in questo gioco vince solo chi si arrende. Non te lo che me lo dice. come sei tu, ma tra noi due la faccio io la differenza. Miałem ogromną ochotę na tę piosenkę do muzyki ciszy szóstej, ale nie udało się kupić praw autorskich. Może następnym razem, jeśli taki się wydarzy. Art Mango, wcześniej Gianna Nannini. To była sałatka włosko-francuska. No właśnie, a propos muzyki ciszy, w najbliższy czwartek, czyli dzień przed 1 listopada, premiera tego albumu, a w nie w ten piątek wczorajszy, tylko tydzień wcześniej, premiera Smooth Jazz Cafe 19. Tam jak zwykle sporo nowości, ale także dużo klasyki. Pięknie po latach OJ's Back Stabbers na Smooth Jazz Cafe 19. Dokładnie jest 12.30. Ja mam dla Państwa zaproszenia na Palm Jazz Festival. To w Gliwicach pod patronatem Trójki w CK Jazzowia Rynek 10. I mamy zaproszenia na dwa koncerty 5 listopada. To będzie John Scofield i John Cleary duo. Oraz 7 listopada robi Lakatos Improvisation Quartet. Trochę z Węgier, trochę z Polski. Jeśli mają Państwo ochotę, przypomnę Palm Jazz Festival w Gliwicach, to proszę dzwonić do Oli już teraz. 2 2 7 3. No a dzisiaj w Warszawie ta pani wystąpi. Other way. Melanie DeBiasio. Dzisiaj w Warszawie na Jazz Jamboree jeden ze słuchaczy napisał, że to będzie dla niego największa niespodzianka, największe wydarzenie muzyczne w tym roku, więc jeśli ktoś ma okazję, to proszę nie przegapić. A za 26 minut godzina 13 napisała do nas Aga, że ma prośbę. Janek kończy dzisiaj lat 14 i słucha listy przebojów trójki. No coś takiego trzeba nagrodzić. Mało tego, Janek kiedyś narysował mnie. Mam mniej więcej 64 zęby z przodu, ale pokażę to Państwu kiedyś, bo rysunek jest naprawdę świetny, wisi u mnie w pokoju. No i Janek ma 14 lat. Boże, jak te dzieci się starzeją, przecież nie my, napisała mama Aga. Poprosiła o Phila Collinsa, to ja powiem tak. Phil Collins będzie tutaj w chórach oraz na perkusji, co będzie fantastycznie słychać. Janku, wszystkiego najlepszego, no i wszystkim dzisiaj urodzonym też najlepszego. Walking on a Chinese Wall to oczywiście Philip Bailey i Phil Collins. Która to Smooth Jazz Cafe? Proszę sprawdzić. Za 21 minut, godzina 13. Odwiedził mnie wczoraj w pokoju redakcyjnym kolega i oczywiście zrobił zdjęcie z płytami. I wieczorem odwiedził mnie kolejny kolega na liście przepojów. W związku z czym wczoraj aż dwa razy pojawiłem się na twarzaku, chcący, niechcący. Na jednym z tych zdjęć widać wyraźnie, że leży jeszcze nieotwarta wtedy płyta Spyro Gyra, Vinyl Tap. Nowy album, 9 utworów, utwory bardzo dobrze znane z repertuaru innych wykonawców, a tutaj Jay Bekenstein z kolegami tak ładnie to zaaranżowali. What a Fool Believes to z repertuaru Doobie Brothers. Michael McDonald i Kenny Loggins napisali tę piosenkę What a Fool Believes, wielki przebój grupy Doobie Brothers. No a teraz na nowej płycie Spyro Gyry. Im bardziej się przyglądam, tym bardziej w żadnym z tych utworów na nowej płycie Spyro Gyry nie pojawia się Basia. No ale Basia pojawi się na 4 koncertach pod koniec listopada w Polsce, o tym to Państwo już doskonale wiedzą. No i jeszcze 2 obiecanki cacanki. Na koniec wracamy na nową płytę grupy Boy and Bear. Wezuwiusz. No i tak się kończy i tak długo wycisza nowa płyta grupy Boy and Bear z Australii. No i kończy się nasze spotkanie dzisiejsze. Dziękuję Państwu bardzo za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Dziękuję. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. No i na zakończenie jeszcze jedna obiecanka. To jest ten drugi z nowych utworów grupy Coldplay, Arabeska, i będzie trochę sałatki włoskiej, nie, dokładnie francuskiej. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Wszystkiego dobrego raz jeszcze i do usłyszenia. We'll be right back.